राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 26 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गुवाहाटी में हुआ। संसार है, ये बुद्धि हो रही है। मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है कि आप सब हम देखते हैं कि बालक मर जाता है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। पेट में आने से 100 वर्ष तक कोई वर्ष खाली नहीं मरने से, कृष्ण भी मर जाए ऐसे हो जाए, फिर इसमें नित्य बुद्धि के हम तो यही रहेंगे। ऐसा काम करते हैं, चलते हैं, काम धंधा करते हैं, व्यवहार करते हैं, समझते हम तो रहेंगे, यूं ही रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे। इससे भी बड़ा श्री मेरे आता है कि एक दो से बचने बंद कर दो, इस मौत को भूल ही गए, सफा मन हम अमर रहेंगे, दो रहेंगे बस, दो रहेंगे, दो हम दो हो गए। बहुत आश्चर्य, मेरे कम आश्चर्य नहीं आता। तो मौत मर गई क्या, अब दो हो गए बस बन गया, तो दो रहेंगे। ऐसी ऐसी बात सुनी है कि बूढ़ा बूढ़ी रह गए, पानी पाने वाला नहीं है। इतने पर भी आप चेतते नहीं हो, हौसला नहीं आते, आश्चर्य है। भगवान एक देवे दो देवे न देवे वो बात अलग है, जानकर आफत क्यों करो, बड़ो भारी पाप करो, अन्याय करो, अत्याचार करो, घर में आते गिरा दो, जल में नहीं। अगर वो भाई शरीर रहेगा क्या, ऐसा शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके गर्भ गिरा जाता है उसी शरीर का आयु कम हो जाती है, रोग हो जाते हैं, प्रदर हो जाता है, ये बात प्रत्यक्ष है। फिर भी रोग करते हैं, क्या हो गया, बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, भगवान जाने क्या हुआ। तो ये नहीं नहीं है भाई, नहीं मैं नहीं, जल्दी क्यों करो, मर तो जाएगा ही, पहले ही क्यों मरो, इतनी जल्दी क्यों करो मरने दी। ऐसी अमर मारवाई कोई खाता वाले जा रही थी, मरने खाता वाले लगी है, मरो जल्दी मरे, जल्दी मरे, जल्दी मरे। तो ये अनित्य भाई रहेगा नहीं, नहीं रहेगा उसमें है मान लिया जाऊंगी, प्रत्यक्ष बात है, जानते हैं और मानते नहीं। आप में कोई ऐसा नहीं है जो जानता नहीं हो, मरना है भाई, ज्यादा उम्र होती ही नहीं, 100 वर्ष आदमी बहुत कम मिलेगा, 100 वर्ष आदमी बहुत कम मिलेगा, 90 वर्षों कम मिलेगा, 80-90 वर्षों का, 80 वर्षों का, 90 वर्षों का, 95 वर्षों का, आपके गांव में को कौन सा 10 होगा, ज्यादा होगा 15-20 हो जाएगा, पर कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ज्यादा तो 40-50-60 में खत्म होते हैं। इसमें जीने का अभिमान है, आदमी ने सोचना चाहिए ना, सत्संग किसको कहते हैं, सत्य का संग, भाई मरने वाला है ये सत्य विचार हो जाए, सत्संग हो गया, भाई भरोसा नहीं मान का, पाव पल का नहीं भरोसा करे, काल की बात क्या जाना, क्या हो उसी दिनों के पर बात क्या होगा, इतने बड़ी इतनी स्थिति है। और कहते हैं क्या अभी थोड़ी मरते हैं, मरता है जो कल मरता है क्या, अभी मरता है, जितने मरते हैं अभी मरते हैं, आप ध्यान दो, जो मरते हैं वो अभी मरते हैं, कल मरते हैं, परसों मरते हैं, कहते अभी थोड़े मरा तो कद मरोसा, अभी थोड़े मरा हमें, अरे मरे तू अभी मरा है, बिल्कुल सदा ही अभी मरे मरे तू, ये आई नहीं समझ में आता, मरे तू अभी मरता है कल परसों मरता है, जब मरे तो अभी तो मरता है, अभी थोड़ा ही मरता है, अरे अभी मरते हैं सब मरने वाले अभी मरते हैं। बात है वास्तु भाई, जीते जीते काम बनाओ जल्दी, यहाँ का काम अगर बाकी रहेगा तो बेटा पोता कर लेगा, पर तुम्हारे कल्याण का काम बाकी है तो कौन करेगा, बेटा पोता नहीं होगा लाखों करोड़ों रुपए संपत्ति सरकार संभाल लेगी, सभी इसी चिंता करते हैं संभालने वाले है, पर कल्याण का कौन संभालेगा, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, और ये मौका चूकने पर हाथी बात नहीं है, चूकाना चौरासी है, ये तो अभी कर सकते हो आप, कोटि तत्व हरि स्मृत, करोड़ों काम छोड़कर भगवान भजन में लगना चाहिए, दूसरा काम बिगड़ जाए तो बिगड़ गया वो भी बिगड़ गया, सुधर गया वो भी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया में ही होगा, देखो आप समझदार हो बुद्धिमान हो चतुर हो, जब भजन स्मरण नहीं किया तो अंत में कहता हाय मैंने कुछ नहीं किया, अभी रात दिन लगे रहते हो वो खटेगा कहाँ, खाते में कुछ नहीं किया खाते में होगा, इतना ब्याह कर दिया, इतना रुपया कमा लिया, इतने मकान बढ़ लिए, इतने सुलाई कर ली, इतना मुकदमा कर लिया, अंत में कुछ नहीं किया, क्या काम है, क्या काम है अभी जीवा, हाय कुछ नहीं किया, जो करते और भगत नहीं मिलता सत्संग के लिए नित्य नेम के लिए भगत नहीं मिलता है, वो सब का सब अंत में हाय कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं किया मैं भर्ती होगा, उस खाते में कटेगा, क्या काम है अब, सोलह कहते क्या काम है अब, मरने पर क्या काम है, मकान बना लिए, रुपये इकट्ठे कर लिए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, मुकदमा में विजय कर ली, लोगों में वाह वाह होगी, मृत्यु समय क्या काम आया, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुख जानिए जाके राम नाम धन हो, राम नाम जिसके धन है वो धनवान है और तो निर्धन है, एक हरि के नाम धन कांगा फिरे कपूत, कंगला कपूत है ये, वो करते करते नहीं आप, जो लेते हो वो साथ चलता नहीं, और साथ चलता है वो लेते नहीं, ये बुद्धिमानी है क्या, जो साथ चले दान पुण्य सेवा नाम जब किया जाए, जो साथ चले वो तो लेते नहीं, और जो धन इकट्ठा कर मकान इकट्ठा कर वस्तु इकट्ठी करते हो, जो लेते हो वो साथ चलते नहीं, कौन ये कर क्या रहे हैं आप, ये सोचो, अभी विशेष चेत कर लेना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए भाई, अपने लोगों इतना दिन बेहोशी में रहे, अब तो जाग जाना चाहिए ना, होश में आना तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि अब चेत करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, बिना भगवान के कुछ नहीं है, अंदर पीछे कह राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है तो अभी सत्य लो, फिर वैभव दूसरा कहेगा राम नाम सत्य, आप तो कह सकोगे नहीं, तो आप उचेत करना राम नाम सत्य, अर्थ क्या गई, ये तो मर गया है तो असत्य है राम नाम सत्य, ये तो चेत करना चाहिए ना, अभी से भगवान का नाम ले रहे हो, भेड़ू गांव में एक राजपूतानी खेत में रहती थी, तो डोका और पाया कांटा इकट्ठा कर छप्पर बनाए में रहती थी, वो बांस दे टोड़ रखते है ना, देश हर एक बार थोड़ी रहती है, तो रात्रि में कुछ डोका पड़ गया उस पर, जो आग लग गई, एक छोरा था एक दादी थी, तो आग लगी जगी जगी तो छोरे को नहीं दौड़ी बाहर निकली, भीतर बछड़ा बंधा हुआ था, बछड़े को खोलने के लिए यदि आगे तुम्हारे डोका नहीं और पाया नहीं बहुत तेजी चलती है, तो बछड़े को खोल लाए, जीते जीते में सब अंग जल गया पड़ गई, गाड़ी में घाल करके गांव में लाए। धीराबाई नाम था, गाड़ी में घाल लाए। तो गाड़ी में घाल है, वो बोले नहीं। अब देवर से बात हुई जो मामन बोले नहीं, हो सीताराम साधु में जोड़ी हो गए, उनसे बोले और मेरा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, और बोले नहीं। बोले क्या कि महाराज मेरे को जमराज के दूत दिखे, एक डर लगा राम राम किया, राम के दूत भाग गए। फिर बोले नहीं, राम राम कर दे, फिर सही शांत हो गया। इतनी जल गई, ठीक हो को सके, सही शांति हो गया। पर राम राम के सिवाय कुछ नहीं बोली, कोई सहायता नहीं कर सके। जरा भय लगा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सड़ गया। मकान में दुर्गंधी आवे, आदमी कह दे सही सड़ गया, दो तीन दिनों में जल्दी इतनी दुर्गंधी आवे, सिवाय राम जी कोई सहायता नहीं करे। ये रामदास जी महाराज वो है खराबे में, इनकी ऐसी दशा हुई थी। अप्रैल और भोपाल बनिया कई तरह के बनिया है, 12.5 गुरु किया था, 12 तो पुरुष एक स्त्री। फिर वो ऐसी आप बताए जो राम राम के ठीक रहे, पर जा रामदास मारे गुरु बनाया। तो इससे रक्षा होती है, राम राम से रक्षा होती है। संस्कार पड़े हुए तो सत्संग करते नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं है, डर लगे तो हाय करे। तो पहले का संस्कार है भाई, राम राम करके दूध भाग जाते, भगवान का नाम लेने पर डर नहीं ठहरते। अजाम मिलो पाख्यान में आता है ना, छठे स्कंद में भागवत में। तो जब पता लग गया तो महाराज ऐसी अवस्था में जिसका सड़ गया शरीर, उसमें राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई रक्षा इसने करी और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। वो पूंजी आज आप ले सकते हो। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलवा है, दावा नहीं संतदास जीते सुन लेगा, किसी के लिए भी तुम्हारे लिए नहीं, ऐसा नहीं छोड़े है सब। जाट भजो, गुजर भजो, भाव भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर, सबका विषय राक लगता है सबका ही। हमारे परम पिता का परमेश्वर का नाम है, तो पिता का परमेश्वर, बालक की संपत्ति अपने घर की, घर का अधिकार है। ये राम नाम है वो घर की चीज है, अपने परम पिता का नाम है। तो बालकों का सबका अधिकार, पिता की पूंजी पर सबका अधिकार है। ऐसा अधिकार वो तो लेते नहीं, वो साथ चले, और जो लेते हैं वो साथ चलता नहीं तो रीते रह जाओगे ना, फिर दुख हो तो क्या फायदा। सो परत को पावे सिर धोनी धोनी बचता है, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कह कर समय ऐसा ही था, कर्म ऐसा ही है, ईश्वर ने ऐसा ही कर दिया, एक दूसरा दोष। ईश्वर ठीक है, काल बड़ा अच्छा है, कलयुग का समाना है, तो कलयुग में नाम की महिमा अधिक है। इसमें भाई भगवान के नाम का जप करो और दूसरों की सेवा करो। दीन दुखियों की बड़े महात्मा जो दो तीन सेवा के पात्र दो है, एक तो ब्राह्मण है, बूढ़ा माता पिता दादा दादी आदि है, अफाइज है, अरक्षित है, अंगहीन है, कुछ पास में नहीं है, ऐसा सेवा करो। आप पैसे करो तो इसी सेवा कर, रोटी है, कपड़ा है, अन्य है उनकी, इसी सेवा करो। वाली बड़े बूढ़े माता पिता दादा दादी घर में, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, उन्होंने कमाया सब आपको दिया है, तो उनकी सेवा करो। कैसे आराम मिलेगा वो, मतलब आप खूब आराम से रहो, सब जगह प्रबंध कर दो। बाल बच्चों का पालन पोषण करो, नाम जप करो भगवान का। दो बात है, एक सेवा करना, एक नाम जप करना, सीधी सीधी सरल बात है। थोड़ा सा राम राम राम राम राम, राम भूल गए, याद ना हो तो भूल गए भाई, भूलो मत। क्या दास राम जी राम भूलू, राम जी भूलू किंकर, भूलिया भूली हो माजनो जावे बिखर, बिखर जावे माजनो दे गधरी जोन, चांदी मारा बीच में ऊपर लादे लून, ऊपर लादे रून चढ़ावे शाम शिखर। कह दास राम जी भूलू की कर, भूलो भूली हो माई जाओ मालूम हो जाएगा, गदेरी जोन चांदी मारा बीच में ऊपर लादे लून, वो खिड़की पड़ पड़े हो ऊपर लादे लून चढ़ावे शाम शिखर। कह दास राम जी भूलू की कर। ये चूका ना चोरा से भाई, अभी तो है मौका, अभी हाथ में बात है। जब तक आखिर टिमटिम आती है, धोखड़ी चलती है, तब सब कुछ काम है। ये बंद होते ही फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है। सुपनो सो हो जावे से सुत कुटुम्ब धन काम, ओ सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। तो चेत करो भाई, चेत होश में आओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्या इसमें खर्चा लगता है, रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, बंदा तेरे कौड़ी लगे न छदाम, रटता क्यों नहीं रे। इसी की बात है, राम राम राम राम लोग खाते, पता नहीं है समय कब आ जाए। अब तक मर चुके ये तो है पता, 20 आया, 25 आया, 50 आया, 60, 70 वर्ष आया, 80 वर्ष आया, तो 80 वर्ष तो मर गए। अब बाकी कितना, एक है, दो है, पांच, कितना वर्ष है पता नहीं, पर जितने वर्ष आए हो तो मर ही गए। अब वो मरने में निरंतर जा रहे हो तो पूंजी संग्रह कब करोगे, उसके लिए कुछ दिन अलग आवेगा, यही तो दिन है। आपका इसमें उद्योग है, परिश्रम है, रुचि है, तभी जैसे आयोजन किया है, नहीं पैसा खर्च करना मुश्किल होता है। ये भाव है तभी तो, मैं देखो बहुत खर्चा बहुत किया है, इन्हें खर्च करते हैं, जैसा खर्चा करते हो, खटते हो, परिश्रम करते हो, आते हो, सुनते हो, जैसा उत्साह है तो थोड़ा कृपा और करो, हरदम नाम जप करो और हर समय सेवा और बच्चों का सुधार करो। रामनिवास ने बात सुनाई, ये जैनियों को गए थे उस वाला, वहां जैनी मित्र है इनके, तो वे गए थे, तो वे कहते शनिवार रवि बच्चों को इकट्ठा करते हैं, अब वो शौक दे पेप्सी मत खाना, पान पराग नहीं खाना, शौक दे बच्चों को, और वो इकट्ठा करे, और ये चीज नहीं खानी, बाजार नहीं खानी, घर में खानी, शौक दे रहे शनिवार रवि को बच्चों को इकट्ठा करे, अपने यही चीज करो। ऐसी बालक बच्चे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वंश बिगड़ जाएगा, सब जाति बिगड़ जाएगी। गो मांस जन्म दिया हुआ, लिखा हुआ, सब खोलते नहीं खाते। अंग्रेजी कंपनी आई है, इनका उसे किसी हिंदू धर्म भ्रष्ट करो तो यह नष्ट हो जाए, कम जाए। ऐसे लोग सरकार भी लगी है, बाहर का विदेशी भी लग गया है, सारे समाज में कई आदमी लग गया, वो अपना होता है नहीं। गीता भवन में, दक्षिण गीता भवन में मेला, तो उसमें मैं गया था, जो मेरे सामने आदमी बोला, अरे इतने सोरा खेलते हैं, क्या करते हो तुम, इतने सोर कैसे आ गए, तुमसे होश नहीं, इतनी बात करी फिर इतने सोकर खेलते हैं। अब सोकर नहीं खेले डोगरा कितने जैसे चलेगा, खत्म होगा कि नहीं, ये आपके खास शब्द आदमी कहते थे, मैंने सुना अपना देखा कौन सुना, इतने सोर से खेलते हैं। अब खत्म करो, नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो कत्ल कर देना, एक जन्म नहीं लेना, गायों को कत्ल कर देना, हिंदुओं को जन्म नहीं लेना। अरे आप खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, बात करो गए आ तो मरा देन है साथ, अपने लोगों की आ तो खास बात है, ये तो आविष्कार है, इसको महत्व तो देते हैं, वंश नष्ट हो जाए इसको महत्व दे। पहले तो लोग चालते हमारा वंश चाले, रघुवंश चला जाओ, कल्याण परिवार कल्याण है। और वह जागृत तो कहोगे खेती है, मांग से खेती है, कत्ल कर दिया खेती है, खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं ना खेती। हाँ, मांस का उपार्जन हुआ, उपार्जन हुआ है, खात्मा हुआ है, विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, या फिर आप भी वही पकड़े, हाँ मैं हाँ मैं हाँ मिला, हाँ मैं हाँ। अरे सोचो तो सही, विचार तो करो, क्या कर रहा है, कितना पाप पाप, मेरे तो क्या करूँ, इतनी विचार में आई है, मेरे विचार का पुस्तक देखी थी, सुना है, विचार किया है, गर्भपात के समान पाप कोई है ही नहीं। शास्त्र में लिखा है ब्रह्म हत्या से पूरा पाप लिखा है, वजह से जोड़ी को कोई पाप नहीं है। ऋषि है, ऋषि बालक होता पेट में, और वो 100 वर्षों की बात याद होती, सौ वर्षों याद रखा साधु संत जोगी कोई मिलेगा नहीं है तो कहीं पारो कोई बैठा है पता नहीं हमारे पता नहीं। सौ वर्षों के बाद कितने सौ जन्मों के मैं क्या कहूँ अच्छा कर्म सत्वोद्भवम सौ कर्मा कर्म हो सौ जन्मों की बात तो इतना सर्व की उसको मार देना कितनी बड़ी भारी हत्या इनके समान हत्या हमें कोई मिली नहीं। अरे वो कर राजी होते श्री आपस में घर में निकलेगा भाई बहुत तेजी से कर्दू आ रहा है पापों की तरफ बहुत जोर से जा रहे हैं बचो घर घर लागो लाइन और घर घर दा पुकार जन हरिया घर आपनो रखे सो यार अपनो घर रखा हो लाड़ो लगो घर घर में लागे लाए बचो से जन्म बचो नारायण नारायण क्या बताऊंगा वो सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में आप इतना खर्चा किया है परिश्रम किया है आयोजन किया है तो इसे लाभ लेना चाहिए ना। शेष श्री दयाल जी ने कहा था मैं बाणिया हूं कटर का मैं नहीं जाऊं सत्संग कराते थे अब कितना ही गेहूं इकट्ठा किया चेरे इकट्ठे गए और घी इकट्ठा किया अच्छा घी मनोबंद हजार तीन तीन हजार चार चार हजार दो दो तीन दिन महीना रहे इतना सामान ब्राह्मणों दे इतना क्योंकि आप कितना क्यों इकट्ठा करो क्या मतलब है अरे मुझे और बदे मारे आप रहते हैं आप नहीं सब और बसे हुए बरात आवे दो तीन दिन में आप उतार जाओ तीन तीन चार चार महीना तो आई थी बरात में बड़ी रहे हुए जगह को बंद करो कहते क्यों करो कि मना थोड़ा वो सुख मिलियो है और ही ले ले कुछ सुखी हो जाए कितने पीछे तुम्हारे तो आप भी तो आयोजन किए है खर्चो लगाए हुए तो बाणिया होते कम लाभ क्यों ज्यादा अब राम राम राम राम ये खरीद रहा हूँ भजन करेंगे अब ठीक से चलेंगे गरीबों की सेवा करेंगे बच्चों को शुद्ध बनाएंगे ऐसा करके उनको सौगंध डाल देंगे भजन में लगो भाई खराब मत खाना खाओ ये आदत पड़ गई। लक्ष्मी में कन्याकुमारी की तरफ सुना है गांव में छोरी को मार देते हैं घर में मार देते जन्म तो मार दे छोरी को राज ने तेज करी बार चेष्टा नहीं छूटा वो अब ये घर पाठ करना शुरू कर दिया ना ये मिटनी मुश्किल है ऊंधी बात शुरू तो हो जाती है फिर मिटनी मुश्किल है स्वभाव पड़ जाता है थोड़े से आराम के लिए माना आराम रहे बच्चा ज्यादा हो जाए तो तकलीफ हो रही है थोड़े से आराम के लिए कितना हत्या कर देंगे पूरे पूरे मनुष्य की तो अब सावधान हो जाओ भाई अब थोड़ा दिन है अब तो ऐसी बात करके चले जाएंगे काम तो आप करोगे मोरिया बोले बट बरसों तो बादलों का दिन है बोल तो भेज देना बरस होते ना उसी ना आप लोग कृपा करोगे तो होगा भाई विश्वास की कृपा करो कृपा नाथ सच्चे हृदय में लगो राम राम राम गोविंद गोपाल की जय हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पक्का विचार एक एक आदमी मैं तो अपना अपने बालकों का तो अपना खुद का तो उद्धार करूंगा ही ले जाओ सच्चे हृदय से लग जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण पक्का विचार एक एक आदि मैं तो अपना अपने बालकों का तो अपना खुद का तो उद्धार करूंगा ही ले जाओ सच्चे हृदय से लग जाओ नारायण नारायण नारायण नारायण आप वो ये है आपके हाथ में तो मरने मत दो मारो क्यों अगर जिला नहीं हाथ में है पाल नहीं हाथ में है तो मारो क्यों आप जिला सकते हो गया किसी को तो जिला नहीं सकता उसको मारने की बिल्कुल हक नहीं उसके अधिकार नहीं है उसकी आज्ञा नहीं है उल्टो काम करो पास उल्टो करो जब तो आपके हाथ की बात अरे उल्टो तो कर दो पास उल्टो नहीं कर सको ऐसे कभी काम नहीं करना चाहिए उम्र भर में कोई काम ऐसा नहीं करना किसी उल्टा कर पास उल्टो न कर सके ऐसा काम नहीं करना जिला सको क्या पास हो तो मारने का क्या अधिकार आप जरा सोचो भाई तर्क करो आप शंका करो नहीं ये सोचो आप किधर जा रहे हो, संख्या कितनी हो रही है आपकी। इधर मुसलमान तो मुसलमान बना रहे, ईसाई आपको ईसाई बना रहे हैं, अरे इसे आप जन्म नहीं देते हो। मेरे को कहते क्यों, मैं कहते तो साधु हम क्यों करो, अरे साधु बात सुनाएंगे कौन। और एक मैं बात कही, वह फिर कहता हूँ आपको, किसी धर्म में भी इतनी आध्यात्म तत्व की बात है तो आप बताओ, सिवाय इस भारतीय हिंदू संस्कृति में जो जीव की मुक्ति कर कल्याण का विचार किया है, धर्म का विचार किया है, किसी समुदाय में हो, चाहे ईसाई में हो, मुसलमान में हो, यहूदिया में हो, पारसिया में हो, किसी में हो, तो आप बताओ। इतना मैं जोर से कहता हूँ, मेरे को एक ज्ञान मिलेगा, मेरी एक जानकारी मिलेगी, किसी में नहीं है। ऐसे पवित्र समाज को नष्ट कर रहे हो आप, बहुत बड़ा भारी पाप कर रहे हो, बड़ी भारी अन्याय कर रहे हो। ध्यान दिया नहीं मेरी बात की तरफ, जीव का कल्याण हो जाए, दुर्लभ मांसो देह देखण भोंगर लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम महापौषम भगवान थे, दुर्लभम दुर्लभ साधु सुलभ कई पावा, इतना दुर्लभ शरीर बन जन्म नहीं देना, नाश कर देना, वो बंद कर देना, कितने भारी भारी पाप कर रहे हो, ये ख्याल में आ गया आपकी। दुर्लभ साधु सुलभ कई पावा, दुर्लभ है ये मिलना, मनुष्य जन्म मिलना मुझे है। स्वर्ग के लोग भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, देवता लोग, वो जन्म मनुष्य का, अरे वो जन्म नहीं होने देना। कितने हथियार, कितना पाप कर रहे हो, इसका कोई ठिकाना नहीं है, बड़ा भारी अपराध कर रहे हो आप। दुर्लभ साध सुने, दुर्लभ मानुष देव, सुदुर्लभ एकदम, बहुत दुर्लभ शरीर, बहुत सम्मान थे, बहुत जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा दुर्लभ शरीर, उस शरीर को रोक देना, आने ही नहीं देना है, कितना अपराध है, कितना बड़ा भारी पाप है। और ऐसे वो कोई आचार्य हुए है, उन्होंने अगर नहीं जन्म तो कैसे होता, अब मेरे को तो समझो, अगर मेरा जन्म नहीं होता तो मेरे को पूर्व तो मैं जानता नहीं भाई, मैं बचपन में साधु हो गया, परंतु हमारे बहन बहन पांच तो हमारे से बड़े थे, मैंने याद है छठवीं शायद वो थे पांच, तो छठा हूं मैं, अरे पहले मैं निगर नहीं करी, छह सात और होगा पहले भाई, अब वो एक दो बंद कर दे तो मेरे जन्म होता, आप सोचो। किशन भगवान आठवां गर्भ में आए, किशन भगवान भी आठवां गर्भ, हाँ कृष्ण भगवान आठ गर्भ में, पहले गर्भ नाश कर देते तो। अब सोचो सही थोड़ा विचार करो, अब मेरा पालन पोषण बहुत तकलीफ है, मैंने सब जो बड़ा मुश्किल से पाला, मैंने पाला तो कई हानि हुई, बताओ मैंने कोई किसी ने पाला भी है, किसी ने पढ़ाया भी है, किसी ने खिलाया पिलाया भी है, खिलाया भी है, सब कपड़ा भी दिया है, रक्षा भी करी है, तब आया हूँ यहाँ, आप चपटा ही आ गया था मैं, कितनी कितनी परेशान, कितनी तकलीफ देखी है लोगों ने, जब आज इतना लोग सुनो तो मैं सुनाने लायक हुआ हूँ, क्यों हो जाएगा कि भाई आप पालने में भी तकलीफ देखो, मेरे को पढ़ाया भी है, योग भी बनाया है, अर्धल वस्त्र किया है, और पढ़ाई में महाराज कपड़ा नहीं मिलता था, पुस्तक नहीं मिलती थी, आपके छोकरों को इतना भाव नहीं है, पढ़ाई के समय पुस्तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली है वह पुस्तक, खरीद ली 6 रुपए लगता था, अब 6 रुपए लगा गया, ऐसे दुख भोगा मैंने। सत्संग आने के बाद शेर जी के साथ रहते हुए अन्न की कमी मैंने भोगी, भूख भरा हूं भूखा, अन्न पूरा नहीं मिला कभी कभी कभी कभी सदा नहीं, और एक साथ में पत्तल दो भर जाए जितना, शीरा कई तरह का, शराब कई तरह का, चीरा कई तरह, इतना ही मैंने खाया है, ये भी मिला है, भूखा भी रहा हूं, मेरी उम्र में ऐसी भोगी है मैंने, आदर सत्कार भी खूब भोगा है, तिरस्कार भी भोगा है, गाड़ी सेकंड क्लास टिकट आ रहा था दिल्ली से रेवाड़ी में, वो डब्बा बदल गया तो टीटी मेरे पास टिकट तो ठहरो, दूसरे थर्ड क्लास में से देख रहे बैठा रहा है, मेरे को सुनने नहीं दिया, वो इधर उधर गया, चल गया, गाड़ी चली, ऊपर बैठा, नीचे भर दिया सभी, थर्ड क्लास ऑन लार सेकंड का बना रहा है, मेरे पास सेकंड का स्टेटमेंट नहीं दिया, टीटी ने याद है क्या मेरा। फिर वो इधर गया, मैं चढ़ गया बैठा ऊपर, तो टायर से बाबा चढ़ गए, हाँ भाई चढ़ गया, गाड़ी चली जाओ। मगुल सराय में मैं पूछो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, बोल नहीं बस है नहीं स्वभाव करो, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, आप किस तरह बढ़ रहे हो। मारी तो आशीर्वाद है, मन तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अच्छा नहीं छोड़ नहीं छोड़ आगे छोड़ बहुत है, तो थे भीड़ क्यों बैठा।